Rook doch God de vrouw, zwarte koloniaal, voor de laatste maal, kom naar zijn oude moeder aan, grijpt in naamloos leed, vermaakt de handen beet, zoals die eens als kind ook deed. De plek. Nu ik voor jaren heel ver vertrek, moeder, vaarwel nou, dat oude vrouw, bid voor je voor jou. Van smart en matte moe roept hij haar nog toe. Je weet waarom ik het doe. Het moest, het kon niet anders zijn. Ze nikken valt hij neer en hij prevelt hij weer. Dan voor de allerlaatste keer. Vaarwel, lieve dierbaarste plek. Nu ik voor jaren heel ver vertrek. Dag, ouwe vrouw, bid voor je jongen, ik het dood voor jou.